Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Enfal suremizin 46. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz bu ayeti kerimede buyuruyor ki: "Ve atiullaha ve resuluhu ve la tenazeu" فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَ رِيْهُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, birbirinize çekişmeyin, yoksa yılgınlığa kapılırsınız da cesaretiniz sönü verir. Hitap Müslümanlara, Müslümanım diyenlere: Allah'a ve Resulüne itaat edeceksin, وَلَا تَنَازَعُوا. Birbirinizle çekişmeyeceksiniz, birbirinize düşmeyeceksiniz. Şu anda Müslümanlar birbirine kuyusunu kazıyor. Basit menfaatler uğruna Müslümanlar birbiriyle çekişiyor. Çekişilmesi gereken kafirler, müşrikler, inançsızlar, İslam düşmanları dururken Müslümanlar birbirine düşüyor. Ne olur düşünce? Fetefşelû. Evet. Müslümanlar birbirine düşünce yılgınlığa kapılırlar. Müslümanlar birbirine düştüğü için yılgınlığa kapılıyorlar. Bu yüzden Avrupa'sı, Amerika'sı, İsrail'i, yani tüm kafir güçlerin hepsi Müslümanları birbirine düşürmeye çalışıyor. Yılgınlığa kapılsınlar da وَتَزْهَبَرِيْهُكُمْ, evet, cesaretleri sönsün. Kafire karşı durabilecek güçleri kalmasın. Zihni yönde, psikolojik yönde ve her yönde cesaretleri kaybolsun diye Müslümanı Müslümana düşürmeye çalışıyor. Dikkat edelim buna. Allah ve Resulüne itaat ettiğimiz sürece Müslümanım diyen kardeşimiz hangi ırktan olursa olsun, hangi memleketten olursa olsun Müslümandır. Ve la tenazeu, onlarla çekişmeyeceğiz. Onlarla kavga gürültü etmeyeceğiz. Onlarla birlikte olacağız. Onlarla beraber olacağız. Neyse, ve tesaberi hukum, evet, yılgınlığa kapılırız da cesaretimiz sönüverir. Havamız kalmaz yani. Müslümanın havası var. Müslüman kafirler nazarında güçlü ve kuvvetlidir. Müslüman şehit olmayı göze aldığı için kafirler tarafından daima korkulur. Kafirler Müslümandan korkar. İşte bugün de korkuyor. Bugün bir Müslümandan binlerce kafir korkuyor. Kafir devletleri korkuyor. Devletlerin başkanı korkuyor. Tek bir Müslüman acaba bana zarar verir mi diyerekten korkuyorlar ve korkuya kaplıyorlar. İşte Müslümanın havası sönmemesi lazım. Müslüman kafirlere daima güçlü ve kuvvetli gözükmek mecburiyetindedir. İşte bu ayet-i kerime de bize bu gerçeği bildiriyor ve duyuruyor. Ey müminler, müminim diyenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, yoksa yılgınlığa uğramak suretiyle cesaretiniz sönüverir. Vasbiru, sabredin. Dirençli davranın. Sabırlı olun. Her konuda olduğu gibi bu zor durumlarda da ve her türlü sıkıntılara karşı da sabırlı ve dirençli olun. İnne Allahe ma'assabirin. Çünkü Allah gerçekten zorluğa göğüs gerip sıkıntılara katılanlarla beraberdir. Allah sabreden kuluyla beraberdir. Savaşta sabır, barışta sabır, cihatta sabır, her konuda sabır, her zamanda sabır, küffara karşı, müşriklere karşı, münafıklara karşı sabır. İşte Rabbimiz bize sabrı tavsiye ediyor. Aman ha, dikkat edin, Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, birbirinize çekişmeyin, yoksa yılgınlığa kapılırsınız da cesaretiniz sönüverir. Kafirlerin karşısında cesaretsiz duruma düşüverirsiniz. Vasbiru, dirençli davranın. Zor durumlarda ve her türlü sıkıntılara karşı dirençli olun. Gerçekten Allah zorluğa göğüs gerip sıkıntılara katılanlarla beraberdir. 47. ayet. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُح۪يطٌ. İnsanların gözlerini kamaştıran bir gösteriş içinde ve çalım satarak insanları Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkan Mekkeli kafirler gibi olmayın. Ne yapmıştı onlar? Kabe'nin örtülerine yapışmak suretiyle demişlerdi ki: biz haklıyız. Ya Rabbi, haklı tarafı galip getir diye dua etmişlerdi. Mekke müşrikleri Müslümanlarla savaş için geleceklerinde Kabe'nin örtülerine sarılarak böyle dua etmişlerdi. Ya Rabbi haklı tarafı galip getir. Develerin üzerine tulumlarla şarap doldurmuşlardı. Dansözleri bindirmişlerdi develerin üzerine. Demişlerdi ki Müslümanların kafa taslarında şarap içeceğiz ve dansöz oynatacağız. Şımarmışlardı. Siz Müslüman olarak şımarmayın. Siz Müslüman olarak hiçbir savaşta şımarmayın. Gücümüz var, kuvvetimiz var. Her yönden karşıdaki düşmanı ezeriz demeyin. Böyle bir hava içerisine girmeyin. İşte onlar insanların gözlerini kamaştıran bir gösteriş içerisinde çalım satarak insanları Allah yolundan alıkoymak için hazırladıkları orduya ve bu ordu içerisindeki dansöze ve şarap tulumlarına güvenerek böyle konuşmuşlardı. Siz böyle yapmayın. Siz şımarmayın. Allah sizin yardımcınızdır. Vallahu bima ya'maluna muhit. Allah o kafirlerin edip eylediği her şeyi sınırsız bilgi ve kudretiyle kuşatmış. Evet. Allah herkesin yaptığını kuşatmıştır. Her şeyin yapıp ettiğini Allah bilir. Mekke kafirlerin yapıp ettiğini de Allah bilmiştir. Ve bu savaşta dansöz oynatacaklardı Müslümanların kafa tasları üzerinde ama beceremediler. Allah Müslümanlara yardımıyla, melekleriyle, kafirlerin kalbine korku salmasıyla yardım etti de mağlup oldular ve geri dönüp gittiler. 48. ayet. Ve izzeyyene lehumuş şeytanu a'malahum ve kâle la gâlibe lekumul yevme minennâs ve inni cârun lekum felemmâ terâetil fiyetâni nekesa alâ akıbeyhi ve kâle inni beriyum minkum inni erâ mâ la terâvne inni ekâfullâh vallâhu şedîdul ikâb. Evet. Şeytani güçlerin yaptığına bakınız. Tüm şeytanlar, gözde görülmeyen şeytanlar ve gözde görülen tüm şeytani güçlerin hepsi ne yapıyor? Bu savaşta da Mekke müşriklerini şeytan ne yapmıştı? Evet, şeytan o zaman onlara tüm yapıp ettiklerini güzel ve yerinde gösterip Kabe'nin örtüsüne sarılarak haklı tarafı galip getir diye dua ettiklerini, şarap tulumlarını develere yüklediklerini, dansözleri deveye bindirip Müslümanların kafa taslarında şarap içeceğiz dediklerini kendilerine güzel göstermişti şeytan. Ve demişti ki bugün kimse sizinle baş edemez. La galibe lekumul yevm minennâs. Ve inni carun leküm, ben de sizin arkanızdayım, destekçinizim demişti şeytan. Şeytan onlara böyle fısıldamıştı. Şeytan onları bu şekilde aldatmıştı, avutmuştu. Ama iki ordu birbirinin görüş alanlarına girer girmez. Evet. Ve inni carun leküm, ben sizin yardımcınızım demişti ama felemmâ terâetil fiyetân, iki ordu karşı karşıya gelince, birbirinin görüş alanına girince topukları üzerine geri dönüp yo dedi. Ben sizinle kesinlikle ilgim yok. Çünkü sizin görmediğiniz bir şeyi görüyorum ben. Ve doğrusu Allah'tan korkuyorum. Çünkü Allah gerçekten azabında çok çetin ve şiddetlidir. Şeytan melekleri görmüştü. Müslüman ordusuna takviye için gönderilen 1000 melek, 3000 melek, 5000 melek onları görmüştü de hemen müşrik ordusuna karşı bu şekilde söyleyivermiş. Hayır, ben sizinle beraber olamam. Benim sizinle ilgim yok. Çünkü sizin görmediğiniz bir şeyler görüyorum ben. Gerisin geriye dönüverdi şeytan. Ve Allah'tan korkarım diyor şeytan. İnni yekâfullâh. Vallahu şedîdul ikâb. Allah'ın azabı çok şiddetlidir diyor. Şeytan Allah'tan korkar mı? Korkuyor işte bazen. Melekler ordusunun İslam ordusuna yardım ettiğini gördüğü an Allah'tan korkarım diyor. Ve Mekke müşrik ordusuna yardım etmeyeceğini, onların arkasında olmadığını söyleyiveriyor şeytan. Şeytan da bazen doğru söyler mi? Evet, şeytan da bazen doğru söylüyor. İşte şeytanın doğru söylediğine dair ayetel kürsi vardı ya bizim Bakara suresinde okumakta olduğumuz her gün. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. O ayeti kerimeyi tefsirlerde okurken bu hadiseyi tekrar gözümüzün önüne getirmiş olalım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zekat hurmaları için sahabiden birini nöbetçi tayin etmişti. Gece sen bunları bekle, kimseye çaldırma demişti. Şeytan fakir bir insan rolünde gelerek, çoluk çocuğum aç, ihtiyacım var, bana buradan bir miktar hurma ver demişti. Hayır veremem demişti. Münakaşa uzayınca hadi bakalım deyip vermişti. Peygamberimize durum belli olunca sabahleyin soruyor hurmaları bekleyen sahabiye. Ne yaptın geceki gelen fakiri? Yalvardı, yakardı, dayanamadım, verdim. O tekrar gelecek bu gece, aman ha ona bir şey verme diye tembih ediyor Peygamberimiz. Tekrar geliyor, Peygamberimizin de tembihatı var ya, yine yalvarıp yakarıyor, yine o hurmaları bekleyen sahabeyi aldatıyor ve bir miktar hurma alarak yine gidiyor. Sabahleyin Peygamberimiz tekrar soruyor, ne yaptım? Yine çok yalvardı, yakardı, çoluk çocuğunun aç olduğunu söyledi de veriverdim. Tekrar gelecek, verme diyor. Üçüncü gece tekrar nöbet esnasında şeytan geliyor insan şeklinde. Yine bir şeyler istiyor. O da vermem diyor. Yakasından tutuyor. Kendi peygambere götüreceğim diyor. Dur diyor. Peygambere götürme, sana bir şey belleteyim. Bu bellettiğimi yaparsan hiçbir kimse sana karada, denizde, havada, her zaman ve her yerde zarar veremez diyor. Ve ayetel kürsüyü her zaman okumasını emrediyor. Ve koyup gidiyor. Sabahleyin peygamber sorduğunda bu gece de böyle böyle oldu diye anlatınca sahabi, evet o şeytan idi, o sana doğruyu söyledi diyor. Peygamber doğruyu da söyler mi? Evet söyler, bazen söylediği oluyor. İşte bu savaşta da Mekke müşriklerinin arkasında olduğunu söyleyen şeytan, melekler ordusunun Müslüman ordusuna yardım ettiğini görünce, aman ha diyor, ben size yardım etmem. Gerisin geriye dönüyor. İnni beriyum minkum. Ben sizden uzağım, sizinle birlikte değilim. İnni erama la teraun. Sizin görmediğiniz şeyleri ben gördüm. İnni yakafullah. Ben Allah'tan korkarım. Vallahu şedidul ikab. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir demek suretiyle Allah'tan korktuğunu da söyleyiveriyor şeytan. Yani şeytanın da bazen doğru söylediğini böylece öğrenmiş oluyoruz. Ne zaman söylüyor? Mağlup olacağını bildiği an. İşte az önceki okuduğumuz hadis-i şerifte de peygamberin yanına seni götüreceğim deyince, o zaman da böyle bir doğruyu söyleyerek ayetel kürsinin okunması gerektiğini, o okunduğunda kişinin her türlü bela, musibet ve şeytani güçlerden korunacağını söylemişti şeytan. 49. ayet. İz yekulul münafikune vellezine fî kulûbihim maradun garra hâulâi dînuhum ve men yetevekkel alallâhi وَإِنَّ اللّٰهِ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. O zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar, bu adamların dinleri yanlış yola götürüyor diyorlardı. Evet, Medine'deki bu Müslüman ordusuna kalbinde hastalık olanlar ve münafıklar ne diyorlar? غَرَّ هَاُولَٰهِ د۪ينُهُمْ. Müslüman olduklarını söyleyen bu insanlara dinleri aldatıyor bunları, dinleri yanıltıyor bunları diyerek böyle demişlerdi. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهِ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Ama Allah'a güvenip dayanan kişiye gelince, o bilir ki Allah mutlaka her yaptığını yerli yerince yapan ve en yüce iktidar sahibi olandır. Evet. Müslüman Allah'a tevekkül eder. Allah'a tevekkül edince de başka hiçbir şeyi dinlemez. Ama kalplerinde hastalık olanlar, bu az bir ordu Mekke müşrik ordusuna nasıl karşı gelecek diye bu şekilde söylemişlerdi. Bu adamları dinleri yanlış yola götürüyor diyorlardı. Ama onlar Allah'a tevekkül etmişlerdi. Allah da meleklerini göndererek onlara takviye etmişti ve onları muzaffer olarak savaştan çıkarmıştı. 50. ayet. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَزُوقُوا عَزَابَ الْحَر۪يقِ. Evet, 50. ayet. Allah kendisinden gelen gerçekleri örtbas etmekte olan kafirleri ölüme sürüklediği zaman, onları öldüreceği zaman bir görebilseydin o manzarayı. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak yakıp kavuran azabı tadın bakalım diyeceklerdir. Yani meleklerin cehenneme bu kafirleri götürmesi, yüzlerini tokatlayarak, arkalarından yumruklayarak, tepmeleyerek olacaktır. Ve o azabın içerisine melekler ve görevliler atarken, zûkû azâbel harîk, tadın bakalım bu yakıcı azabı diye vereceklerdir. O manzarayı bir görseydin gözlerimle. Zaten ayet bize gözümüzle görür gibi anlatıyor o manzarayı. 51. ayet: Zalike bima kaddemet eydikum ve ennallaha leyse bizallamil abid. İşte bu sizin ellerinizle işlediğiniz günahların karşılığıdır. Yoksa Allah asla kullarına haksızlık yapmaz. Allah kullarına haksızlık yapmaz. Sizin yaptığınız işlerden dolayıdır bu diyecek. Melekler yarın kafirlere yapıp ettiğinizin karşılığını cehennem olarak bugün buldunuz diyecekler. Sadece o günkü kafirler mi? Hayır. Kıyamete kadar veya Hazreti Adem'den beri pek çok kafir de aynı şekilde cezalandırılacak. Kede bi âli firavun. Firavun ve yandaşlarının durumu gibi. Vellezine min gablihim. Ondan önceki gelen, yaşayıp gidenlerin başlarına gelen şey de aynen bunların başına da gelecektir. Firavun ve firavundan öncekilerin başına neler geldi? Ad kavmine neler geldi? Bir rüzgarla yok edildiler. Semud kavmi bir sarsıntı, bir patlamayla yok edildi. Lut kavmi yerin dibine batırıldı. Nuh kavmi bir tufanla yok edildi. Evet, bunlar firavundan önceki kavimler ve toplumlar. Firavun da yine Kızıldeniz'de açılan kupkuru yola girince orada geberdi gitti ordularıyla birlikte. Evet, bu Mekke müşrikleri de aynı şekilde Allah'ın değişik bir ordusuyla, melekler ordusuyla ve Müslümanlar ordusuyla yok edecektir. Keferu bi ayatillah. Firavundan önceki toplumlar, Nuh'tan önceki toplumlar ve Mekke müşriklerinden önceki toplumların hepsinin yaptığı aynı. Keferu bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini yalan sayıyorlar. Allah'ın ayetlerinin gerçek olduğunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Evet, onlar Allah'ın ayetlerinin yalan ve yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla فَاَخَزَهُمُ اللّٰهُ بِزُنُوبِهِمْ Allah da işledikleri bu günahlarından dolayı onları kıskıvrak yakaladı. Değişik bir ordusuyla yakaladı. Kimisini tufan ordusuyla, kimisini Kızıldeniz'deki sularla, kimisini bir rüzgarla, kimisini değişik musibetleriyle yakalayıverdi de işini bitirdi. اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ Çünkü Allah kuvvetlidir, güçlüdür. Evet, şedidul ikab, azabı da her şeyi kuşatmıştır. Hak edenlere karşı Allah'ın azabı da çetin ve yıldırıcıdır. 53. ayet. Zalike bi enne Allahe lem yekü mugayyiran ni'meten en'amaha ala kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim ve enne Allahe semi'un alim. Bu gerçek böyledir. Çünkü Allah bir topluma bahşettiği nimeti o toplum kendiliğinden değiştirmedikçe asla değiştirip elinden almaz. Ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Evet. Allah her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor. İnsanlar birer birer bozulmadıkça toplum olarak bozulmazlar. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bir atasözümüz bu. Yani zamanı gelince üzümler birbirine baka baka kararı giderler. Toplumda da bozukluk birer birer meydana gelir. Bir kişi bozulur, ona bakar, diğer kişi bozulur. Onlara bakar, diğerleri bozulur ve bozukluk toplumda artar. Tek tek bozulma olmadığı sürece Allah toplumları komple bozmaz. İnne Allahe semi'un alim. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Kede bi âli firavun vellezine min kablihim. Evet. Firavun ve yandaşlarının ve onlardan önce yaşayıp gidenlerin başlarına ne geldiyse bunların başına da benzeri gelecektir. Firavun sular içerisinde yok edildi. Allah'ın su ordusuyla yok edildi. Evet, Nuh tufanı yine sularla meydana geldi. Lut kavmi yerin dibine batırıldı. Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Tüm bu ordular Allah'ın ordularıdır. Allah değişik ordularını göndermek suretiyle toplumları helak edebilir. İşte Mekke'deki Kabe'yi yıkmak üzere gelen Ebrehe ordusunu da Allah kuşlar ordusuyla yok edivermişti. Kuşlar koskoca 60 bin kişilik orduyu yok eder mi? Allah dilerse eder. Kuşlar ne yapabilirdi? Hepsinin ağzında bir, ayaklarında da iki tane mercimek büyüklüğünde bomba vardı. Onlar attıkları o bombalarla saman çöpü haline getiriverdiler o koskoca 60 bin kişilik orduyu. Evet. Kede bi âli firavun vellezine min kablihim. Firavundan öncekiler ve firavun da aynı şekilde yok edilenler içerisindedir. Nedir suçları? Kezzebu bi âyâti rabbihim. Rablerinden gelen ayetleri ve mesajları yalan saydılar. Evet. Onlar Rablerinin ayetlerine yalan gözüyle bakmışlardı. Rablerinin ayetini yalan saymışlardı. Peygamberleri yalanlamışlardı da kezzebu bi ayati rabbihim. Allah'ın gönderdiği her türlü mesaja karşı çıkmışlardı. Yalan saymışlardı. Fe ehleknahum bi cunubihim. Biz de bu yüzden onları bu günahlarına karşılık helak ediverdik. Fe ağrakle ale firavun. Firavunu ordularıyla birlikte sular içerisinde yok ediverdik. Firavun ve yandaşlarını sular içerisinde yok ettik. Evet. Ve küllün kânû zâlimîn. Onların hepsi yaratılış gayesi dışında davranan kimselerdi. Yaratılışları Allah'a kul olmaktı. Allah öyle yaratmıştı. Ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liyâbudûn. Biz insanları ve cinleri sadece ve sadece bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Rabbimiz. Ama Firavun ve yandaşları, Firavun ve çevresindekiler bu yaratılış gayeleri dışına çıkarak bu azabı hak etmişlerdi. Allah da onları bu şekilde sular içerisinde boğuverdi. Müslümanlara açtığı o kuru yolu geçiş vasıtası kıldı da Firavun ve ordularına da boğulma vasıtası kılıverdi. Aynı kupkuru yol birilerinin geçişine, diğerlerinin de boğulmasına sebep olur mu? Allah yaparsa plan ve programı olur. Yağan her bir yağmur damlası, gemi içerisindeki Nuh'un gemisi içerisindeki insanları kurtarmaya, gemi dışında kalanları boğmaya yönelikti. Aynı yağmur birilerini kurtarıyor, birilerini boğuyor. Olur mu böyle şey? Allah çizerse plan programı olur. İşte olmuştu burada da. Evet, böylece 54. ayeti de okumuş olduk. 55. ayet. İnne şerrad devâbbi indallâhillezîne keferû fehum lâ yu'minûn. Gerçek şu ki Allah katında yaratıkların en bayağısı, en adisi, en şerlisi ve en kötüsü Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden ve sonuç olarak da inanmayan kimselerdir. İnne şerrad devâbbi. Yeryüzünde hareket eden canlıların en şerlisi kimmiş? Canavarlar mı? Aslan mı? Kaplan mı? Vahşi hayvanlar mı? Yılanlar mı? Çıyanlar mı? Hayır. Allah katında mahlukatın hareket edenlerin canlıların en şerlisi اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. İnanmayan kafir kimselerdir. Hayvandan da aşağı diyordu ya bir başka ayet-i kerimede. اُلَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلُ. Hayvandır ve hayvandan da aşağıdır diyordu Rabbimiz. İşte en şerli olduğunu da burada söylemiş oldu Rabbimiz. Kafirler yeryüzündeki hareket eden canlıların en şerlisidir. Çünkü onlar Allah'tan gelen gerçekleri inkar ederek, kabul etmeyerek, örtbas ederek inanmayan kimselerdir. 56. ayet. اَلَّذ۪ينَ اَاهَدَّ مِنْهُمْ سُمَّ يَنْقُزُونَ اَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ. O inanmayanlar, kendileriyle anlaşma yaptığında, hiç çekinmeden her defasında yaptıkları anlaşmayı bozan kimselerdir. Kafir anlaşmayı bozuyor. Kafir anlaşmasına riayet etmiyor. Kafir verdiği sözde durmuyor. İşte bu yüzden Rabbimiz kafirleri, inanmayanları, Allah'tan gelen mesajı kabul etmeyenleri, mesajı inkar edenleri böyle diyor. اَلَّذ۪ينَ اَاهَدْتَ مِنْهُمْ سُمَّ يَنْقُزُونَ اَحْدَهُمْ ف۪ي كُلُّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ. Peygamberimizle anlaşma yapan münafıklar, Peygamberimizle anlaşma yapan Medineli Yahudilerin hepsi aynı şekilde Peygamberimizle yaptıkları bu sözleşmelere riayet etmemişler. Her bir seferinde bozuvermişlerdi. Anlaşmaya bağlanmamışlardı. Anlaşmayı bozmuşlardı. İşte Rabbimiz böylece bize bunu da bildirmiş oldu, duyurmuş oldu. Kafir, inanmayan, iman olmayan kimsenin sözü de yoktur. Sözüne de itibar edilmez. Verdiği sözde de onlar durmazlar. Bugün de toplum eğer verdiği sözde durmuyorsa, imanını kontrol etmesi gerekiyor. Acaba imanında bir zayıflık mı var? Bu ayeti kerimeye göre ben verdiğim sözde durmuyorum. Ben filan gün filan saatte filan yere geleceğim dedim, gelmedim. Filan yerde buluşacağız dedik, buluşmadık. Borcumu filan gün ödeyeceğim dedim, hala atlatıyorum diyerek Müslüman imanını kontrol altına almalıdır. Evet, imanı olmayanlar, kafirler verdikleri sözde durmazlar buyuruyor Rabbimiz. Mefhumu muhalifini alacak olursak, iman eden kimse sözünde durur, Müslümanım ve müminim diyen kimse sözünde durur olmuş olacak bu ayet-i kerimeye göre. 57. ayet. Fe'imma teskafennehum fil harbi feşerrit bihim men halfehum leallehum yezzekkerun. Onları savaşta karşımda bulursam, arkalarından gelenler için öyle yıldırıcı bir ders ver ki, belki berikiler ibret alırlar. Kölelere yapacağım muamele ve Bedir Savaşı'ndaki yaptığım cesaretli davranış, Uhud Savaşı'nda onların moralini bozacaktır. Uhud Savaşı'nda yaptığım Bedir de bozacaktır. Evet, İslam ordularına askeri strateji öğretiyor Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle. Enfal Suresi 57. فَاِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّتْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَزَكَّرُونَ. Onları savaşta karşında bulursan, arkalarından gelenler için öyle yıldırıcı bir ders ver ki, belki berikiler ibret alırlar. Evet, Müslüman ordularından kafir orduları ibret alıyor ve yaklaşmıyor, kaçıyor. Karşılıklı savaşa asla yaklaşmıyor. Çünkü Müslüman ölümden korkmuyor. Çünkü Müslüman ölürsem zaten Allah'ın yolunda öldüğüm için şehit olacağım, en yüksek derecelere gireceğim diye ölümden korkmuyor ve savaşa devam ediyor. Ama kafir, acaba dünyada bir gün fazla yaşar mıyım diye fazla yaşamak istediğinden dolayı, ölümü sevmediğinden dolayı onlar da savaşa yaklaşmıyorlar. Müslümanlarla savaşa kafir asla yaklaşmıyor. 58. ayet. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَاَنْبِزْ اِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحُبُّ الْخَائِنِينَ. Beri yandan, eğer kendisiyle anlaşma yapmış bulunduğun bir topluluğun hainlik etmesinden kaygı duyman için ortada makul sebepler varsa, sen de buna bir karşılık olarak onlarla yaptığın anlaşmayı bozup yüzlerine at. Çünkü Allah asla hainleri sevmez. Sözleşmesi var ama yamukluk yapmaya çalışıyor. Sözleşmenin bazı maddelerini bozmaya çalışıyor. İslam devletiyle karşı devlet böyle bir anlaşma yaparsa, yaptığı bu anlaşmada da anlaşmayı bozmak için çabalar içerisine girerse veya anlaşmanın bazı maddelerini bozmaya çalışırsa, dikkat et, sen de İslam devleti olarak bu tip kimselere karşı yetkini kullanarak anlaşma metnindeki maddeleri kendi lehinde ve aleyhinde olanları bilerek ona göre sen de onların yüzüne atıver bu anlaşmayı. Çünkü Allah hainleri sevmez. Hainlik yapıyorsa hainlik yaptığını bil ve onun karşılığını bu şekilde sözleşmeyi üzerlerine atmak suretiyle bildiriver diyor Rabbimiz okuduğumuz 58. ayeti kerimede. Enfal suresi 59. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوا. Evet, bunun için Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler Allah'tan kaçıp kurtulacaklarını sanmasınlar. Yani onun istediği şeyin gerçekleşmesine asla engel olamayacaklardır. Kafirler Allah'tan kurtulabileceklerini sanmasınlar. Allah'ın gücü kuvveti onları kuşatmıştır. Ne zaman olsa yakalayacaktır. Bu dünyada mühlet verse, zaman tanısa bile, günahlarının artırılması için bu dünyada onlara zaman tanısa bile, öbür tarafta cehennemle yakalayacak ve işlerini bitirecektir. Öyleyse, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا. Hiçbir kafir sanmasın ki Allah'ın elinden kurtulacak. Kurtulamaz. Allah'tan kaçıp kurtulmasını sanmasınlar. اِنَّهُمْ لَا يُوْجِزُونَ. Yani Allah'ın istediği şeyin gerçekleşmesine onlar asla engel olamazlar. Allah'ı aciz bırakamazlar. Allah mutlaka yakalayacaktır. Neyle yakalayacaksa mutlaka Allah yakalayacaktır onları. Evet. 60. ayet. Enfal suresi 60. Ve eiddu lehum mestata'tum min kuvvetin ve min ribatil hayli turhibun bihi aduvallahi ve aduvakum ve aharina min dunihim la ta'lemunhum. Allahu ya'lemuhum ve ma tunfiqu min şeyin fi sabilillahi yuvaffa ileykum ve entum la tuzlamun. Evet. Müslümanlara İslam orduları kurmaları için teşvik. Rabbimiz buyuruyor ki Enfal suremizin 60. ayetinde, o halde o kafirlere karşı toplayabildiğiniz kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Tankları hazırlayın, toplar hazırlayın, füzeler hazırlayın ki bununla hem Allah'ın hem de sizin düşmanınız olan bu insanları, hem de sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiği başka düşmanları yıldırıp caydırabilirsiniz. Müslüman savaş için hazırlık yapacak. Müslümanın İslam ordusunun savaş için hazırlık yapması emrediliyor. Allah bizimle beraberdir. Biz elimizle ağaçla değneklese gitsek bunları mağlup ederiz. Yok. Mutlaka gücün yettiği nispetle hazırlayacaksın. Tankını, topunu, atını, deveni hazırlayacaksın. Ama ondan sonra tevekkül edip Allah'a güvenip dayanacaksın. Allah da değişik ordularıyla sana yardım edecek. İşte bu ayet İslam ordusunun teşkil edilmesini, meydana getirilmesini ve İslam ordusunun hazır vaziyette bekletilmesini bize emir buyuruyor. Öyleyse siz düşmanlara karşı, kafirlere karşı toplayabildiğiniz kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın ki bununla hem Allah'ın hem de sizin düşmanınız olan bu insanları, hem de sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları yıldırıp caydırabilirsiniz. İslam ordusunun topu var, tankı var, füzesi var, uçağı var, her şeyi var. Dolayısıyla sizin bilmediğiniz daha uzaktaki düşmanlar bile sizden korkar hale gelsinler. Yani savaş atları veya savaş aletlerinin hepsini hazırlayın. Zaman ve zemine göre ne gerekiyorsa onların hazırlığını yapmak suretiyle Allah yolunda gayretinizi artırın. Bu yolda harcama yapılırsa boşa mı gider de demeyin. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. Evet. Allah yolunda her ne sarf ederseniz, her ne harcarsanız size bütünüyle ödenecek ve size haksızlık da yapılmayacaktır. Allah bütünüyle ödüyor. Yerine yenisini koyuyor. Allah rızası için infak edilen paranın yerine yenisini veriveriyor Allah. Allah'ın rızasını kazanmak için harcama yapılan, İslam ordusuna yapılan harcamanın yerine Allah sevap olarak bir şeyler veriyor, cennet veriyor veya yenisini vermek suretiyle, değişik bereketler vermek suretiyle Allah o Müslüman kulunu hem bu dünyada hem de ahirette mükafatlandırmış oluyor ki وَاَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ ve hiçbir haksızlığa da uğratılmıyor Allah yolunda parasını harcayan kimse. 61. ayet. Enfal suremizin 61. ayeti. Ve in cenahu lis-selmi fecnah laha ve tevekkel alallah innehu huves-semiul alim. Ama onlar, kafir güçler, müşrik güçler, eğer barıştan yana eğilim gösterirlerse, savaşlık işimiz yok, biz barış istiyoruz derlerse, tekliflerini kabul edin, tekliflerini dinleyin, biz cizye vereceğiz, savaş istemiyoruz. Hepimiz nüfus başına şu kadar cizye vermek suretiyle İslam ordusunun, İslam devlet teşkilatının bayrağı ve sancağı altında yaşayacak diyebiliriz. Evet, kafir güçler, biz böylece yaşamak istiyoruz, savaş istemiyoruz, ölüm istemiyoruz derlerse onların bu tekliflerini de değerlendirin. Onlar barıştan yana eğilim gösterirlerse siz de barıştan yana eğilim göstermek suretiyle onların bu tekliflerini değerlendirin ve Allah'a güvenin ve tevekkül Allah. Allah'a güven ve Allah'a dayan. İnnehu huves-semiul alim. Çünkü o her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Müslüman mutlaka savaşacak ama karşı taraf barıştan yana teklifler getiriyorsa onu da değerlendirecek, tamam diyecek. Zaten İslam ordularının ilk görevi bu. Bir yere vardığında biz savaş için geldik, sizinle savaşacağız, öldüreceğiz ve öleceğiz derler. Ama teklifimiz şu, siz Müslüman olursanız en iyisini yapmış olursunuz, bizim kardeşimiz olursunuz, bizimle beraber aynı durumda olursunuz. Eğer Müslüman olmayız diyorsanız, biz kendi dinimizi yaşayacağız diyorsanız o dün üzere hayatınızı devam ettirirsiniz ama İslam devletinin bayrağı ve sancağı altında yaşarsınız ve İslam devletine cizye adı altında belli bir vergi verirsiniz kişi ve nüfus başına. Onu da kabul etmezlerse bu insanlar sonra savaş yapılıyor. Evet, bu ikinci şık söyleniyor bu ayet-i kerimede. Enfal suremizin 61. ayet-i kerimesinde savaş için teklif götürdüğümüz insanlar eğer barıştan yana olurlarsa, barıştan yana eğilim gösterirlerse onların o tekliflerini sen de değerlendir, sen de barıştan yana ol ve onların cizyelerini al. Bu konuda da yine Allah'a güven, Allah'a dayan çünkü Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Böylece bugünkü dersimizde de Enfal suremizin 46. ayet-i kerimesiyle 61. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Enfal suremizin 62. ayetinden itibaren suremize devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.